just for you. Red magic satin playing near two. All through the morning rain I gaze, the sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls run through my mind. Het is alweer een beetje stoffige muziek, maar het blijft gewoon leuk. Uit de jaren 70, de Brothers Johnson en Strawberry Letter 23. Het is een beetje van die tijdloze muziek. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Welkom weer bij deze aflevering van de late avond. En het gaat weer zoals je dat van ons gewend bent. Natuurlijk een hele hoop leuke, aardige, easy van die late avond muziek. Past helemaal bij ons programma en we denken dat je daar wel tevreden mee bent. En natuurlijk ook wat wetenswaardigheden, nieuwtjes tussendoor. Je weet misschien wel dat de BTW per 1 januari jongstleden is verhoogd. En merken we daar nou eigenlijk ook wel iets van? Nou, Jeroen van Gent die ging op onderzoek uit en straks horen we zijn verslag. Het is weer woensdag, dus Han van der Horst is ook weer present met zijn column. Hij gaat deze keer rappen. Rappen, ja, dat is natuurlijk iets om heel erg nieuwsgierig van te worden. Maar zometeen zo rond 11:30, dan hoor je hem met zijn gerap. En dan gaan we het ook nog hebben over sportvoeding. Dat is niet dat je gaat hardlopen met een kroket in je hand of iets dergelijks, maar dat is dat je zo eet dat dat ook nog gezond is. Mariska de Vries, die weet daar natuurlijk alles van en die gaat daar straks ook over vertellen. Beter nog, ze gaat er met iemand over praten, maar dat werk je zo meteen wel. We hebben natuurlijk, ik zei het al, veel muziek. De easy listening muziek, zoals deze. Hij kan hele ruige muziek maken, maar kan ook heel gevoelig te werk gaan. Over wie heb ik het dan? Uiteraard zou je bijna zeggen Joe Cocker. Just when I really care. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. En die groep die je net hoorde, die heet Def Leppard. En Def Leppard ligt wel goed in het gehoor, volgens mij. Two Steps Behind. We gaan nu een stapje vooruit en komen terecht bij Jeroen van Gent. Want die is er ook achter gekomen dat de BTW per 1 januari dat die omhoog is gegaan. Ik merk dat aan mijn sigaartjes. En Jeroen, die wordt dan nieuwsgierig. Dat is een beetje de tijd van het jaar er wel voor, volgens mij, Jeroen. He? Ja, het is toch weer die tijd van het jaar ook. Vooral aan het begin van het jaar, dan zijn er een maatregel. Dan verandert zo het een en ander. En nu gaat de BTW omhoog. Die is, sterker nog, die is al ingegaan. op 1 januari zijn veel gewone gebruiksgoederen een aantal procent gestegen in prijs. Merkt u daar al iets van aan de kassa? Het is misschien een beetje vroeg, maar toch eens even proberen. Goedemiddag. Mag ik wat vragen? U komt uit de Wibra zetten met een tas met spullen, dus merkt u al iets van de btw-verhoging? Nee, eigenlijk niet. Ik let wel niet op, maar ik merk niet veel. Ja, dus omdat er misschien een nieuwe in is gegaan, ik merk nu niet veel van. Splinternieuwe, ja, nog maar een paar dagen. Nieuw, ja. Ja. De winkel is toevallig ook heel goedkoop, dus ja, misschien valt het niet zo op dan. Nee, valt niet zo op, inderdaad, ja. Voor mensen, zeg maar, onze salarissen zijn hetzelfde. Er is niks erbij gekomen. En BTV verhoogd en ook... zeg maar, ze zeggen dat ze iets met de belastingen en dit voordeel en dat voordeel. Ja, een klein beetje voordeel komt er toch wel terug als het goed is. Maar ja. Nee, daar merken we ook niks aan, moet ik eerlijk zeggen. Voel ik nog niks van, nee. Nee. Is de BTW omhoog gegaan dan? En hoeveel procent deze keer? Ja, dat ligt aan wat voor product, maar een heleboel producten in de supermarkt die zijn dus allemaal duurder geworden. Oh, ook gezonde dingen, gek genoeg. Ik bedoel, roken is ongetwijfeld ook duurder geworden. Ja, dat maar appels en peren ook en zo. Dus, appels en peren ook. Appels en peren ja, maar je moet ook geen appels met peren vergelijken, weet je wel. Nee, ik heb daar niks van gevoeld. Dus nog niet, hè? Nog niet, nog niet. Nee. Ja, dat komt nog wel misschien. Ja, dat moet ik eerst mijn goede voornemen vervullen. Eerst geld verdienen voordat ik iets kan uitgeven. De BTW die is omhoog gegaan. Ja. En u heeft een hele tas met boodschappen. Merkt u daar al iets van? Behalve dat het erg zwaar is, maar dat bedoel je waarschijnlijk niet. Het is niet zwaarder dan anders. Ik heb geen idee, ik ben niet zo prijsbewust eerlijk gezegd. Nee. Nou, we zijn net naar de supermarkt geweest, maar ik heb er nog niet op gelet, moet ik eerlijk zeggen. Het is kerstfeest natuurlijk. Ja. Ja. Dus ik weet het niet. Nog niet, hè? Nee, dus niet gemerkt nog. Het is nog niet echt duidelijk dat je zegt van zo, dat is ineens een duurder geworden. Nee, maar ik had nou ook wat aparte dingen, denk ik. Het schijnt ook dat je salaris iets hoger wordt, dus dan dat je daar wat minder uitgeeft, zal allemaal wel. Ja. Eerst zien, dan geloven dat wel, maar... Best wel lastig voor veel winkeliers. Ja, als je een elektronisch prijskaartensysteem hebt, dan kun je dat met één druk op de knop veranderen, zoals bij Mediamarkt. Maar je zult maar nog werken met een plakkert, met van die plakkertjes die op veel producten zitten. Dan moeten al die producten eigenlijk opnieuw geprijsd worden. Kleine beetjes weliswaar, maar toch heel lastig voor de middenstand. Het is nog net even te vroeg om het te beseffen, laat ik het zo zeggen. U heeft net een hoop korting gehad bij, ik mag het één keer zeggen, het Kruidvat. Dan valt het helemaal niet op. Nee. Maar verwacht u, wat is uw verwachting? Dat het leven veel duurder zal worden, gewone boodschappen? Het wordt iets duurder, zegt men. Dus, maar we moeten het nog ervaren. Ja, maar, ik denk niet pas over een maand of zo kan zeggen hoe of wat. Dat denk ik wel. Oh, okay. We gaan net alweer wat op vooruit, dus het blijft per saldo hetzelfde. Ja, dat is het idee. Inderdaad. Dat is het idee. Ja. Dat is mijn idee. Maar als ik moet nog komen, denk ik, als ik mijn grote boodschappen ga doen. Maar nee, ik heb nog niets aangeschaft waardoor ik het merk. Reparatie vandaag laten verrichten. Misschien dat ik dan even schrik. Zou zo maar kunnen. Maar nog niks van gemerkt, nee. Verwacht u dat het veel duurder gaat worden? Ja, uiteindelijk natuurlijk wel. We hebben natuurlijk op het journaal gezien wat het ongeveer per huishouden gaat kosten. Dus ja, daar vallen wij ook onder. Ja, zeker. Nou, mij valt toch wel op. Een bonnetje hier voor mijn neus. Boodschapjes gedaan. Ja, een stripalbum 7,95 wordt 8,20 €. Dat is, dat tikt al aardig aan. En andere boodschappen, een pakje boter, 1 cent duurder. Als je het bij me kropt, dat kom ik op 35 cent uit per vandaag. En als je het van de hele week optelt, een hele maand, dan kom je aan het eind van het jaar toch met een aardig bedrag wat in de lift zit. Van 6% naar 3%, of van 3% naar 9%, als die nu een euro kost, is dan 1,03 €. Ik denk niet dat dat echt opvalt. Als je een wagen vol boodschap afrekent voor 100 euro of 103 euro, dat... Nou, ik denk dat wel uit gaan maken, hoor. En ik denk ook dat gelul dat je salaris omhoog gaat en de rest... Dat niveleert er geloof ik echt helemaal niks van. Nee, alles gaat omhoog. En ze vergelijken alles met dat de salaris omhoog gaat, maar niet al die gecumuleerde dingen. Dus ik denk dat we uiteindelijk weer slechter af zijn. Het stapeleffect, zeg maar. Ja. We maar hopen dat het belastingstelsel zo ingericht is dat we het ook ergens weer terugkrijgen. Ja, dat is natuurlijk beloofd dat het loon iets omhoog gaat. Dus ik heb nog hoop op het einde van de maand. Ja, ja, alles wat verhoogt, dat zeggen, dat voor mij hoeft het niet, maar nee. Voor de rest, je gaat er toch gewoon mee verder. En... Het is wel jammer dat het noodzakelijk is, maar ik lig er niet van wakker. Het kabinet wil gezondheid bevorderen, maar ook fruit en zo wordt duurder dan in de supermarkt, heb ik begrepen. Dus, maar het is nog vers in het nieuwe jaar misschien, hè? Is het nog niet helemaal uitgekristalliseerd? Je hebt er op dit moment nog weinig van gemerkt. Ja. Ja. Dus, doet nog niet zeer in de portemonnee? Nee, nog niet. En het zal al ongetwijfeld wel wat uit gaan maken, maar... Of je er nou zoveel van merkt, vraag ik me af. We zien wel. En je kan er voor de rest niks aan doen. Het is gewoon een gegeven. Ja. En dan kan je je druk maken, maar dat heeft allemaal niet zoveel zin. Nee, dus, ik maak me niet druk. Want dan heb je weer geen erg in dat er veel te veel leuke dingen in bestaan. Er zijn zat leuke dingen, ja. Nee, daarom. Als het goed is, zijn een heleboel spullen in de supermarkt, hele gewone dingen, op slag duurder geworden op 1 januari. Ja, wat is het, een paar procent of zo? Ja, maar ja. Ja. Toch. Ja. Maar het zijn luxe dingen die ik heb. Dus dan de ene keer zit er wel zalm bij en de andere keer niet. Dus ik, eerlijk gezegd, met deze boodschappen die ik nu in mijn hand heb, is gewoon voor een borrelavond vanavond. Dus daar kijk ik eigenlijk niet wat het kost. Ja, behalve als bij de supermarkt in de bonus is. Maar ik ben niet zo prijsbewust, eerlijk gezegd. Oké. Nou, het moet ook misschien nog uitkristalliseren. Het jaar is net begonnen. Dat doen we wat terug. Ja, goede voornemens. Hè. Ga erop letten. Ja. Misschien dat. Ja. Goeie. Dat is een goeie. Dank je wel voor de reactie. Si je t'oublie pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit, tu m'apparais immense. Je tends les bras pour te saisir, mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. La nuit, je deviens fou, je deviens fou. Et puis ton rire fend le noir, je ne sais plus où chercher. Quand tout se tait, revient l'espoir, et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace, et tu m'appelles pour me larguer. Mais chaque fois mon sang se glace, ton rire vient tout effacer. La nuit, je dissipe ton image et tu repars je ne sais où, vers celui qui te tient en cage, celui qui va me rendre fou. Je deviens fou, je deviens fou, fou, fou. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Something's going wrong with the singer and the song, and the music isn't gentle anymore. There's a mist across the moon, and the sun's too hot at noon, and the house is dark behind the broken door. Where the flowers used to grow, where the leaves are hanging low, and a constant shadow lies across the floor. There's a strange and empty sky where the wild birds used to fly, and I never tasted bitter rain before. And will the grass be gone from underneath the sky? Will the golden flower wither soon and die? Will the fire burn out the land and the sea fill up with sand? Will the last word ever spoken be wild? Will the last word ever spoken be wild? Someone's lost the plan for the brotherhood of man, and no one's trying to find it anymore. And the winds become a sigh for those who hate and those who die, and the waves are black and slow along the shore. And will the grass be gone from underneath the sky? Will the golden flower wither soon and die? Will the fire burn out the land? Will the sea fill up with sand? Last word ever spoken be why? Will the last word ever spoken be why? Will the last word ever spoken be why? Hij kon echt mooi zingen, toch wel hoor. Roger Whittaker en Why. En hij zong dat allemaal bij elkaar in 1971. Dat is ook alweer even geleden. En daarvoor, voor het geval je even de lijstjes wil bijhouden, hadden we de Franse Tour met, jawel, dat was hij nog eens, Adamo. En La Nuit, dat leek me nou toch wel toepasselijk voor dit programma. Zo dadelijk dan krijgen we de Nachtgedachte van Han van der Horst. Hij gaat, nou dat verklap ik ook niet, dat hoor je zo meteen wel. Het is een heel opmerkelijk onderwerp. Let maar op zometeen. I'm just a singer and I don't wanna go. I'm trying to earn a living here on my own. I'm just a man whose world's been torn apart. Please, mister, hear me. I'm making a brand new start. I've lost my car and I've got nowhere to go. Is there some room for me here? I need to know. I've traveled far and I've got a broken heart. Please, mister, hear me. I'm making a brand new start. Oh, can anybody see what I am going through? Don't leave it up to me. I'm just a dog without a bone. Oh yeah, people listen to me. I'm all alone. I want a plane and I need a golden crown. Is that too much to ask for? I'm feeling down. I'm just a man with a mountain full of dreams. Tell me, is this the real world? Or not what it seems? Is this the real world, or not what it seems? is this the real world or not what it seems? Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, geweldloze luisteraars van mij, beschermers ter hulpdiensten, voorzichtige afstekers van siervuurwerk op oudjaar. De burgemeester van Rotterdam wil in gesprek met de rappers. Waarom? Omdat hij vindt dat ze in hun clips het slechte voorbeeld geven. Ze verheerlijken daarin het wapenbezit. Na de moord op rapper Feis is het tijd dat rolmodellen voor jongeren eens goed gaan overwegen hoe zij zich aan hun fans presenteren. Brengen ze op Jong Nederland de gedachte over dat geweld en dreiggedrag niet naar zijn, maar juist heel erg cool. Dat de mooiste meiden dan op je afkomen, zoals vliegen op een pot stroop. Dat je de grote held bent als je een spoor van vernielingen achter je laat en geen lul de behanger. Moet dat niet anders? Vraagt Abu Talib zich af. Tegelijkertijd wil hij niemands artistieke vrijheid aantasten. Dat kan ook niet anders in een democratisch land. De vrijheid van meningsuiting, een behoorlijk absolute vorm van vrijheid van meningsuiting ook nog, hoog in het vaandel heeft staan. Maar ondertussen. Nu is geweldsverheerlijking door publiekshelden geen nieuw verschijnsel. De rappers van nu vinden voorgangers in de minstrelen van de middeleeuwen, die helden dichten en daar luisterden de publieksgroepen uit het verleden echt met rode oortjes naar. Wie helden dichten aan elkaar hangen van geweld. De zwaarden zaten net zo losjes in de scheden als de machinepistolen tegenwoordig in de holster. En mind you, zo'n Karel, uit Karel en de Edelgast en Edelgast zelf, waren geen politiemannen, maar om zo te zeggen particulieren die hun problemen op het scherp van de snede oplossen. Al mag je dat misschien van een keizer niet zeggen, maar die Edelgast, dat was meer een dolende ridder. Of neem de cowboy- en gangsterfilms van de jaren 30. Die waren ook niet misselijk. Natuurlijk, aan het eind wonnen altijd de goeie. Maar dat was zeker in gangsterfilms meer voor de voor. En de Godfather-trilogie, die films over de Godfather, zijn toch nauw verholen verheerlijkingen van de Cosa Nostra. Marlon Brando speelt misschien wel een schurk, maar die schurk is tegelijkertijd een held en een voorbeeld. Nee, die rappers passen in een oude traditie. Net als de burgemeester zelf trouwens. Want priesters en gezagdragers klagen net zo goed al duizenden jaren over de jeugd van tegenwoordig en hoe die geestelijk ontmanteld wordt door het slechte voorbeeld van culthelden. Daar hoorde je chagrijnige oude senatoren al over in het Rome van de klassieke oudheid. Ze hebben er nooit wat mee bereikt. En dat zal Ahmed Abu Talib ook niet lukken. Toch is er over die rappers wel een opmerking te maken. Hun stijl is oorspronkelijk afkomstig uit de zwarte ghetto's in de Verenigde Staten. En daarom is het genre al vroeg populair geworden bij bevolkingsgroepen die, om het heel modern en eigentijds te zeggen, niet passen bij de dominante witte meerderheid. Het zijn de nazaten van immigranten die in de rap scene de toon aangeven. En wat zien wij? We zien vooral mannelijke sterren. Ze zijn agressief. Ze vertonen seksistisch gedrag. Ze beschouwen meisjes als object voor het botvieren van hun lusten. Ze zwaaien met wapens. Hun outfit straalt agressie uit. Er is zelfs een populair subgenre dat gangsterrap heet. Jerry Afri, de bekende voorman van Kick-Out Zwarte Piet, is een bewonderaar van deze gangsterrappers die zich de levensstijl hebben aangemeten van de gewelddadige jeugdbendes die in de Amerikaanse ghetto's zo sterk de toon aangeven. Zij spelen de jonge mannen die je graag de ruimte geeft als je ze op straat tegenkomt, het korte lontje als een vaandel voor zich uitdragend. Als je nou op zoek bent naar een racistische karikatuur, dan zijn dat de helden van de gangsterrap met hun clips, want we zien hier de zwarte man als gewelddadig seksueel roofdier, precies het beeld dat blanke racisten van hem willen schetsen. Lijkt mij hoor, neem me niet kwalijk. En ik ben niet de enige die er zo over denkt, want de beroemde filmregisseur Spike Lee, makers van

come out and rescue me. Love is just not enough out in this war of needs. I'm hungry for you, my love, so come out and rescue me. If love is just not enough out in this war of needs, I'm hungry for you. It's a hive of honeybees trapped inside of a skin, growing faster, stinging harder till we all give in. Hey, yeah, yeah, yeah. Frank Boeien, die was een beetje koud in zijn hart. En Doten, die was hungry. Zo kan dat toch maar van alles met je aan de hand zijn aan de binnenkant. En zometeen zijn we ook hungry, maar dan samen met Mariska de Vries. Daar heb ik zometeen wel even meer over. Maar eerst hou ik je nog even bezig met aardige muziek. Maar dat ben je natuurlijk wel van ons gewend. Maar in dit geval zeker ook wel met Phil Carmen. There's an old still in a valley beside my daddy's grave. And a light burning slow, burning. It's the one thing that was left me as I came back from a war. And it's still burning slow, burning slow. No way could Billy ever need moonshine man like me. Illegal moonshine still bring me down. Tried working for a living, even tried to sing the blues from my heart, burning slow, burning slow. Turning music into money, couldn't make her change her mind. And it's all burning slow, burning slow. Could Billy ever need moonshine man like me? Illegal moonshine still, you bring me down. No way could Billy ever need moonshine man like me? Illegal moonshine still, you bring me down. Still you bring. Weer gehad. Even kijken, we hebben hier allemaal hokjes bij de late avond. Ik zit hier in een hokje en een hokje naast mij, daar zit Mariska de Vries en er zit ook nog weer een mevrouw naast. En dat is Erna Dijkstra, staat hier op mijn papiertje, maar er staat verder niet bij wat Erna Dijkstra nou allemaal precies doet. Hoe zit dat, Mariska? Erna Dijkstra is gewichtsconsulente. Ik ga met haar praten over sportvoeding. Erna, naast dat je mensen helpt met hun gezond gewicht behouden of verkrijgen, houd je ook bezig met sportvoeding. Wat is er anders als je sport? Heb je gewoon alleen maar meer calorieën nodig? Of moet je ook een andere samenstelling van je voedsel? Het is inderdaad voornamelijk de samenstelling van de voedsel die je op een andere manier gaat doen. En ook de tijdstippen waarop je eet. Want wanneer moet je eten als je gaat sporten? Als je gaat sporten is het sowieso niet handig om 1,5 tot 2 uur ervoor een hele zware maaltijd te nemen. Voordat je gaat sporten, maximaal 1,5 uurtje ervoor, een lichte maaltijd. Ga je echt een zware, vezelrijke maaltijd nemen, ligt het echt letterlijk zwaar op je maag. Als een baksteen in je maag. Ja, en dan kun je gewoon niet fijn sporten. Dat dus zit in de weg. Welke sport je gaat doen. Ja, dus een lichte maaltijd vooraf en daarna? Klopt. En daarna een maaltijd met en koolhydraten en eiwitten. Die koolhydraten samen met de eiwitten, die zorgen ervoor dat je spieren eerder herstellen. Ja, eiwitten is veel om te doen. Je hebt van die eiwitshakes en zo. En is dat nou wel of niet goed voor sporters? Heb jij daar een mening over? Het is niet nodig. Als je gezond gewoon eet? Ja, als je gewoon echt je eiwitproducten neemt. Bijvoorbeeld een schaaltje kwark met wat muesli en een stuk fruit. Heb je die shakes niet nodig. Dan heb je de eiwitten al uit de kwark gehaald. Dan heb je ze daar al uit gehaald. En overdag kun je ook je eiwitten gewoon uit je voeding halen. En dan heb je echt een shake niet nodig. Voor een normale sporter zijn die eiwitshakes dus niet nodig. Nee hoor, absoluut niet. Het kost je alleen maar veel geld. Nou, zweet je ook ontzettend als het goed is. Tenminste, bij een aantal sporten moet je daar nog rekening mee houden. Je hebt ook van die sportdrankjes. Zijn die gezond? Ja, die zijn alleen maar nodig als je echt ontzettend veel zweet. Als het heel erg warm is, dan zitten er wat extra mineralen en wat extra vitamine in. Dan kun je dat gebruiken, maar over het algemeen is water voldoende. En zeg je van, ik heb wat extra nodig, kun je ook zelf een drankje maken door middel van een heel klein beetje siroop en eventueel een beetje zout. Een beetje zout en suiker moet je dan binnenkrijgen. Dan ben je al een hele Want de klacht van veel van die sportdrankjes is dat er zo ontzettend veel suiker in zit. Ja, ontzettend veel. Ja, het zijn echt suikerbommetjes. Het kan best als je echt heel erg intensief hebt gesport. Als je de marathon loopt of zo, dan ja, dan heb je het nodig. Ja, dan zal je echt wel iets nodig hebben. Maar over het algemeen is het niet nodig. Nee, dat denken veel mensen. En er wordt natuurlijk ook veel reclame voor gemaakt. Ja. Maar als je dus gewoon gezond eet en drinkt, dan is het niet nodig. Hoeveel moet je drinken? Hoeveel moet je drinken? Gemiddeld, als je een uur echt intensief sport, 100 milliliter per kwartiertje. Oké, dus een flesje water naast je en dat leeg drinken. Klein beetje. Iedere keer een paar slokjes. Iedere keer een paar slokjes. En dan is het oké. Zeker ook altijd drinken als je voelt van ik krijg een droge mond. Ik ga nu echt heel veel zweten. Kleine slokjes, niet in ene keer dat flesje leeg. Want dat kun je gewoon niet verwerken. En dan krijg je echt een klotsbuik. Ja, dan ga je klotsen als je springt. Ja, doe maar niet. Nou, heb je ook nog verschil tussen sporten natuurlijk? De ene sport bekweek je vooral spieren. De andere vooral conditie. Maakt het ook nog uit qua voeding wat je dan doet? Qua voeding eigenlijk niet zo heel veel. Het is niet zo dat als je krachtsporten doet, dat je toch nog meer eiwitten nodig hebt om die spieren op te bouwen? Nee, in principe niet. Nee, dat denken ook veel mensen. Veel mensen. Als je echt heel fanatiek krachtsport doet, dus ik denk echt aan de bodybuilders en alles. Ja, die hebben wel wat meer nodig. Maar in principe valt het allemaal best mee. Dat is in het extreme, als je gewoon normaal sport. Ja, het extreme, inderdaad. Ja. Ja. Sport je zelf? Ik heb heel erg gesport, op het moment eventjes niet. Maar hield je dan ook rekening met je voeding? Ging je ook anders eten daardoor? Nee, eigenlijk niet, want dat was mijn sport. Mijn sport was meer een ontspannende sport, meer yoga. Oké. En dan heb je dat eigenlijk niet nodig. Je hebt het wel nodig, je gaat wel wat drinken. Dat zorg je wel voor, even een kopje thee. Maar dat is meer de vochtinname, stukje rust, even afbouwen en dan aan de slag. En verder heb ik altijd heel veel gewandeld. Iedere dag een uur wandelen. Heerlijk, ook gewoon een flesje water mee, prima. En dan ben je ook heerlijk in beweging en ontspanning tegelijkertijd. Nou, fantastisch. Je hoeft niet zo nodig naar de sportschool, hè? Niet meer. Tenzij, ik heb het wel gedaan, maar tenzij je het natuurlijk heel leuk vindt, maar dat kan. Dus gewoon normaal eten, voldoende drinken en dan kun je gewoon sporten. Dan heb je geen bijzondere dingen nodig. Ja, stel dat je een sporter bent en je zegt van, nou, ik wil daar toch wel wat extra meer over weten. Dan kunnen mensen altijd mij benaderen en dan maak ik ook een schema van, nou, jij doet die sport, dan heb je zoveel eiwitten nodig. Dat kunnen we op die manier op gaan lossen. Dat kun je dan uitrekenen wat er nodig is. Ja, klopt. Hoe groot iemand is, hoe zwaar iemand is. Heeft er allemaal mee te maken. En hoe intensief sport je, hoe vaak sport je, welke sport doe je. En daaraan maak ik een schema. En dan weet je zeker dat het goed zit. Dan moet het allemaal goed komen, ja. Ja. En contact opnemen, dat kan op jouw website, neem ik aan. Klopt, helemaal, ja. Dat is? www.gewichtsconsulentenerna.nl www.gewichtsconsulentenerna.nl Ik sprak met Erna Dijkstra over voeding als je sport.

these places we've grown, all of us are done for. Bijna middernacht. Ik mag naar huis van de directie. We horen nog de muziek van Coldplay en Don't Panic. Moet je vooral ook niet doen. Als je dit programma nog eens een keer wilt terugluisteren of een eerdere uitzending van de late avond, alles kan. En ik kan je wel al die adressen gaan opgeven, maar dan is het allemaal zo'n gedoe met pen en papier. Wat je doet is gewoon op Google even intikken de late avond en je ziet alle mogelijkheden die er zijn. Ik wens je een genoeglijke nacht, rustige nacht. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. En morgen dan word je hier verwelkomd door Bert de Wolf. Dus dat zit helemaal goed. Hoi. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath. The only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we share the laughter and the pain and even shed the tears. You're the only one who really knew. Then left here to remind me, just the memory of your face. So take a look.